非道なフリーザたちの手口にご飯の怒りのパワーが爆発した。 バカ野郎、逃げるんだ、早く。 ドドリアさん、捕まえなさい。 これでも食らえ、太陽系。 果たしてクリリンたちはこのピンチをうまく切り抜けられるか。バクシドドリア、ベジータの恐るべき衝撃波。 Znajdę was. Nie warto się chować. Gdzie oni są? Może długo szukać. Nie znajdzie nas. Bez detektora jest bezradny. Możemy być spokojni. Nie mamy się czego obawiać. Jak się zmęczy, zostawi nas w spokoju. Szkoda czasu. Mam ciekawsze zajęcia. Odlatuje. Chyba zrezygnował. Trzeba działać skutecznie. Uwaga! Po wszystkim nie będą już przeszkadzać. Zamierzałem dostarczyć ich żywych. Nie mogłem pozwolić, by uciekli. Musieli zginąć. Ciekawe, kto to. Muszę przyznać, że znali się na walce. Nareszcie odleciał. Jesteśmy uratowani. Trzeba szybko wracać do Bulmy. Powiedz, mały, umiesz latać? Mogę spróbować. Dziękuję, dzięki tobie żyję. Podziękuj mojemu przyjacielowi, on cię uratował. Nie zrobiłem nic wielkiego. Nie żartuj, gdybyś nie włączył się do walki, zostałaby po nas mokra plama. Lecisz z nami? Nie mieszkamy w pałacu, ale będziesz u nas mile widziany. Dziękuję. Z pomocą mojego radaru odnaleźlibyśmy kryształowe kule bez trudu. Niestety, nie tylko my ich szukamy. Ktoś nas uprzedził. Sprzątnęli nam sprzed nosa już kilka kul. Kiedy pomyślę, że na darmo tu przyleciałam, jestem wściekła. Nie mam racji? Tato, mówię do ciebie. Słyszysz, co mówię? Tak, słyszę bardzo dobrze. Nie jest dobrze. Wszystko się skomplikowało. Ktoś zniszczył nasz statek kosmiczny i nie możemy wrócić na Ziemię. Już wracacie? Niedobrze. Songo właśnie wystartował i leci do was. Jeżeli wrócicie, biedaczysko będzie rozczarowany. Si vous rentrez maintenant, le pauvre garçon va être très déçu. Tu dis? Co powiedziałeś? Songo do nas leci? Poważnie? Przyleci tutaj na pewno? Na pewno leci na Namek? Tak powiedział. Powinien być na miejscu za 6 dni. Cudownie. Martwi mnie pewien szczegół. Jaki? Chodzi o wieżę stereo na pokładzie jego statku. Obawiam się, że dźwięk nie najlepiej się rozchodzi. Zgłodniałem. Pora coś przekąsić. Od czego by tu zacząć? Nie spodziewałem się aż takiego wyboru. I kilka bananów na deser. Zapomniałem, że zwiększyłem siłę ciążenia. Mm-hmm. Co zrobimy? Bez detektorów nie odnajdziemy pozostałych kryształowych kul. Na szczęście to niewielka planeta. Przyjaźnie, co tu robisz? Już dawno chciałem się z tobą spotkać. Zjawiasz się w samą porę. To ty mnie zaatakowałeś? Mów prawdę. Ja. Stęskniłem się za tobą. Chciałem się spotkać sam na sam, dlatego cię zatrzymałem. Mamy kilka spraw do załatwienia. Może teraz się porachujemy? Chcesz się ze mną bić? Ty durniu, nie masz najmniejszych szans. Oddaj detektor, słyszysz? Oddaj mi go. Szybko, potem możesz uciekać. Tym razem ci daruję. Nie myliłem się, miałem rację. Zgubiłeś swój detektor, a to pech. Teraz nie zdołasz mnie zlokalizować. Tylko tak ci się wydaje. Podróż do domu po nowy detektor zajęłaby ci zbyt wiele czasu. Weź mój. Jesteś rozsądny. Unikniesz w ten sposób różnych kłopotów. Ponieważ byłeś posłuszny, daruję ci życie. Masz szczęście. Co robisz, nędzniku? Dlaczego go zniszczyłeś? Odbiło ci? Nie potrzebuję już detektora. Co ty mówisz? Bez tego urządzenia nie namierzysz ani na meczan, ani kryształowych kul. Mylisz się. Potrafię zlokalizować przeciwnika i ocenić jego siłę bez detektora. Nauczyłem się tego podczas mojego pobytu na Ziemi. Spotkałem tam pewnego kosmicznego wojownika, który posiadał taką zdolność. Pomyślałem, że i ja to potrafię. Oczywiście praktyka jest niezbędna. Ty nigdy nie zdobyłbyś takich umiejętności, nawet gdybyś ćwiczył długie lata. Brak ci finezji i inteligencji, rozumiesz? To znaczy, że ci dwaj, których goniłem, byli mieszkańcami Ziemi? Mówisz o Ziemianach? Zawarłeś sojusz z Ziemianami? Nic podobnego. Żaden mieszkaniec Ziemi nie byłby w stanie tu przylecieć. Namek leży zbyt daleko, a nawet gdyby, pozbyłbym się go. Dosyć gadania. Uciekaj. Uciekaj stąd szybko, bo cię zmiażdżę. Thank you. Powiedziałem, że daruję ci życie. Zabieraj się stąd. Możemy się bić, jeśli chcesz. Na co czekasz? Boisz się? Ja ci pokażę. Ty tchórzu, nie śmiesz mnie zaatakować, ponieważ wiesz, że jestem od ciebie silniejszy. Kiedy tu przybyłem, jeden z waszych żołnierzy chciał się ze mną zmierzyć. Drogo go to kosztowało. Boisz się, że ciebie spotka to samo? Co się stało z twoim detektorem? Nie wiem, chyba się popsuł. Zanim eksplodował, wskazywał siłę na poziomie 22 tysięcy jednostek. Nie żartuj, 22 tysiące? To niemożliwe. Twój detektor musiał być rozregulowany. Nic podobnego, nie był rozregulowany, działał właściwie. Na pewno nie. Nie możesz mieć takiej siły, kłamiesz. Jesteś zwykłym kłamcą, zdrajco. Jeżeli nadal mi nie wierzysz, mogę ci zademonstrować moje możliwości. Proszę bardzo, spróbuj się uwolnić. Im lepiej będziesz się bronił, tym ja będę silniejszy. Na ziemi musiałem stoczyć morderczą walkę. Otarłem się o śmierć. To mnie wzmocniło. Teraz nie muszę się nikogo bać. Ani ciebie, ani nikogo innego. Wszystkich was pokonam i zapanuję nad wszechświatem. Gdy ja się biłem, wy siedzieliście sobie spokojnie. Nie mieliście okazji trenować. Przyznaję, jesteś najsilniejszy, ale teraz puść mnie. Zdradzę ci sekret. To dotyczy planety Vegeta. Co takiego? To moja planeta. Została całkowicie zniszczona. O czym chcesz mi powiedzieć? Jeżeli mnie puścisz, powiem ci wszystko, co wiem. Obiecaj, że darujesz mi życie. Obiecuję, że jeżeli nic mi nie powiesz, zginiesz. Dobrze. Jak wiesz, Vegeta została całkowicie zniszczona. Nasz mistrz twierdził, że uderzył w nią meteoryt, ale to nieprawda. Wiem, co się wydarzyło. Co się stało? Kosmiczni wojownicy byli ludem potężnym, ale żaden z nich nie był w stanie pokonać naszego mistrza. Byli jednak liczni i razem stanowili siłę. Stworzyli elitarną jednostkę złożoną z mężnych żołnierzy, kształconych od najmłodszych lat. Byłeś jednym z nich. Byliście bardzo dumnymi wojownikami. Nasz mistrz uznał, że jeżeli będziecie się rozwijać, nie zdoła was sobie podporządkować. Postanowił was zlikwidować. I tak uczynił. Shh! On zniszczył twoją planetę. Tylko w taki sposób mógł pozbyć się twojego ludu. Zagrażaliście mu. Wiesz, dlaczego ciebie oszczędził? Dlaczego ciebie nie zabił? Byłeś mu potrzebny. Wykorzystał twoją nieobecność i wysadził Vegetę w powietrze. Jesteś zaskoczony? To tyle. Muszę cię opuścić. Pora wracać. Poczekaj. Mój lud i planeta już nie istnieją. Co się stało, to się nie odstanie. Trudno, nie będę płakał. Jednego tylko nie ścierpię. Tego, że w tak perfidny sposób wykorzystaliście mnie. Tego wam nigdy nie daruję. Obiecałeś. フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。 Pora na trening. Ustawię maszynę na 20 jednostek. Zrobione. Raz, dwa, trzy, cztery. Songo jest w drodze na Namek. Pozostało mu już niewiele czasu, by odpowiednio przygotować się do spotkania z groźnym przeciwnikiem. 決まったらしい。このままだと惑星にぶつかってしまうな。 え、そんな。ベジータと戦う前に死んでたまるか。次回ドラゴンボール Z 燃える惑星からの脱出命が